من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا يتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يعجبك قوله اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے یعجبک قولہ کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو بات اس کی پسند آتی ہے آپ کو بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے کاموں میں ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی ما فی قلبہ اپنے دل کی حالت پر دل کی حال پر وہ علد الخصام حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے حالانکہ وہ مخالفت میں بہت شدید ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پھر کر کے جاتا ہے سَعَى فِي الْأَرْضِ تو کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے زمین میں ویہلک الحرث والنسل اور تباہ کرتا ہے کھیتی کو اور جان کو واللہ لا یحب الفساد اور اللہ پسند نہیں کرتے فساد کو وإذا اتق اللہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈر اخذت العزت بالاسم تو امادہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر فحسبہ جہنم پھر کافی ہے اس کو دوزخ ولبئس المآب اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ بہت بری ہے وہ جگہ رہنے کی ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ اور لوگوں میں سے من یشری ایسا شخص ہے نفس ابتغاء مرضات اللہ جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے واللہ رؤوف بالعباد اللہ بڑے شفیق ہیں بڑے مہربان ہیں بندوں پر سارے حضرات محبت سے دوشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے یہ پوری امت کے ہدایت کے لیے آیا ہے جس کسی کو ہدایت حاصل ہوئی ہے تو کسی کی برکت سے اور جو ہدایت سے محروم رہا ہے وہ اسی سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ ایمان کی بنیاد ہے آپ اگر توجہ سے ذوق شوق سے جم کر کے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ میری باتیں کوئی لمبی چوڑی تو ہوں گی نہیں مختصر سی سادی سادی باتیں ہوں گی اس لیے آپ اگر شوق سے اور اللہ کی رضا کی خاطر اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت اس کا سیکھنا بھی عبادت اس پہ عمل کرنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے افسوس کہ آج مسلمان کے پاس وقت نہیں تو قرآن پاک سیکھنے کے نہیں دنیا جہان کی خبریں سے معلوم ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ملکوں کی خبریں سننے کے لیے بیچارہ بے چین رہتا ہے کہ فلاں ملک کی خبریں کیا ہیں فلاں کی کیا ہیں اور ملکی حالات بھی معلوم کرتا رہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خبریں نہ حاصل کریں سنیں، لیکن جتنی یہ خبریں ہیں یہ اکثر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بے دین بنانے کے لیے ہیں. یہ خبریں نشر کرنے والے اکثر یہودی اور نصرانی ان کے ایجنٹ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. ان کے خیالات جو ہیں وہ متعصبانہ ہیں، کیونکہ انہیں اسلام سے دشمنی ہے، اس لیے مسلمان کو برداشت نہیں کرتے. اور آج کل ان کا پروپیگنڈا بہت زوروں پہ ہے. یہ اللہ کی مدد ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ پھیلنے کے لیے آیا. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو، قرآن کو نہیں مٹا سکتی، نہ مٹا سکتی ہے. اور جن بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے کوششیں کی کہ قرآن مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، وہ خود مر گئے، مٹ گئے، ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے گئے. اسلام آج بھی زندہ ہے. انگریز کا دور تھا، اس نے بر صغیر پہ بڑی لمبی حکومت کی، اور انگریز کے دین اسلام کا دشمن ہے. اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان تو رہے، لیکن حقیقتاً مسلمان مسلمان نہ رہے، صرف نمبر شماری میں، گنتی میں یہ مسلمان ہے، باقی حقیقتاً مسلمان نہ رہے. بس اس کی صورت، اس کی سیرت، اخلاق، اس کے معاملات، معاشرات، اس کے عقائد سب بدل جائیں، اور اسے دیکھ کر کے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کہ یہ کون ہے، یہودی ہے یا کہ عیسائی ہے، کون ہے. یہ انگریزوں نے بڑی کوشش کی، بڑے ڈالرز پہ خرچ کیے، اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں مسلمانوں کو بدلانے کے لیے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. آج بھی ان کی کئی ادارے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ان کی کئی انجمنیں ہیں، کئی ادارے ہیں. کوئی اسلامی ملک نہیں جہاں ان کے ادارے نہ ہوں. لیکن اگر مسلمان دین کا طالب ہو، اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو کہ میں یہاں مسافر ہوں اور یہ سفر ہے، اس زندگی کے لیے کوئی پکا نہیں، آج ہے تو کل پتہ نہیں، اور میرا اصلی وطن آگے ہے. اس وطن میں اللہ نے دو جگہ بنائی ہے، ایک جنت بنائی ہے اور ایک جیل خانہ بنایا ہے، اور اس میں بننے کے لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے کہ یہاں سے چاہے تو جنتی بن کے جائے، چاہے تو دوزخی بن کے جائے، اس کے اپنے اختیار کی بات. اگر اس کے دل میں دین کی طلب ہو جائے، ارادہ پیدا ہو جائے کہ میں صحیح سچا مسلمان بنوں گا اور سچا مسلمان بن کر کے رہوں گا. سچا مسلمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فرمانبردار، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، صورت بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی، معاملات بھی، سارے کام جو ہیں واللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، یہ مسلمان سچا مسلمان. جس کو آج کل کہتے ہیں جناب یہ انتہا پسندی ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، بنا ہے بنا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم کفر پہ جم کے رہو تھی کہ تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسلام پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر برداری غلامی میں جم کر کے رہیں تو یہ ٹھیک نہیں. اس پہ تخنے دیے جاتے ہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم مر جاؤ، تمہاری نسلیں بھی مر جائیں، ہم اللہ اس کے وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ ہماری اولادیں چھوڑیں گے، نہ کوئی مسلمان چھوڑے گا. محنت کریں گے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو اللہ اس کے وسلم کا وفادار بنا کر کے چھوڑیں گے. تم جو مرضی کرتے رہو، تم مر جاؤ اس اسد اور اس میں، بغض اور انعاد میں مرتے رہو. قرآن پاک فرماتے ہیں منہ تو بے وائدے کو، اپنے غصے میں مر جاؤ بھائی، تم برداشت نہیں کر سکتے. تو اصل یہ ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ پھیلنے کے لیے آیا ہے. اگر آپ سوچیں گے تو بر صغیر میں انگریز آیا، اس نے بڑے ظلم کیے، مولوی کا نام برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مولوی ہو یہ ہو وہ ہو. مولویوں کو خریدنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے بڑے منصوبے بنائے, بڑے پیسے خرچ کیے, اور یہاں تک اس نے ظلم کیا ہے کہ علماء حق کو پھانسی پہ لٹکایا. ایک ویسے بات نہیں ہے, علماء حق کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں. اس ظالم نے علماء حق کو, جو انگریزوں کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے, ان کو پھانسی پہ لٹکایا, ان کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکائی تاکہ دنیا تماشا دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ یہ لوگ انگریز کے باغی ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں, انگریزوں کے باغی ہیں. حاصل یہ ہے کہ علماء حق تختہ دار پہ لٹک گئے, پھانسی پہ لٹک گئے, ان کی لاشیں لٹکا دی گئیں, لیکن وہ کفار انگریزوں کے سامنے جھکے بھی نہیں, بکے بھی نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء ختم نہیں ہو سکے, بلکہ پہلے سے تعداد بڑھ رہی ہے. پہلے قرآن پاک کتنے حافظ قاری نہیں تھے, آج سے 40-50 سال جتنے اب زیادہ ہیں. اب تو اتنے حافظ قاری بن گئے ہیں کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو مسجدیں نہیں ملتی. حافظ زیادہ ہیں, مسجدیں تھوڑی ہو گئی ہیں. اور یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ حافظوں قاریوں نے گھروں میں سنانا شروع کر دیا, اور جن گھروں میں قرآن پاک سنا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا, کسی کو طاقت مٹا دے, یہ غلط بات ہے. یہ منصوبے آج کے نہیں بلکہ پہلے سے کرنے عمل سے چلے آ رہے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں, ان سے پہلی آیتوں میں, پہلی آیتوں میں اللہ نے حج کے احکام کو بیان فرمایا, حج کے افعال کو, کہ حج ہی لوگ وہاں جا کر کے ایام مخصوصہ میں, جو دن حج کے گنے ہوئے متعین دن ہیں, ان دنوں میں کیا کام کریں اور کس کس مقام پہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے, یہ اللہ نے پہلی آیتوں میں یہ حاجیوں کے کام, ان کے افعال کو بیان فرمایا. اور پھر حاجیوں کی دو قسمیں بنائی کہ حاجیوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ حاجی ہیں کہ جو وہاں جا کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, صرف دنیا مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ میں دنیا عطا فرما, بس وہ دنیا کے طالب ہیں. فمن الناس من یقول, فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, یقول جو یوں کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے, بس ہمیں دنیا چاہیے, ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا دے دیجیے, کسی میں ہمیں دولت بھی وافر ملے, صحت ملے, اولاد ملے, اقتدار ملے, فلاں ملے, فلاں ملے, بس وہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ وہاں مقامات مقدسہ میں جا کر کے, اس لیے وہ مقامات جو ہیں, جو خدا کا حرم ہے, مقدس مقام ہے, اور وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر دن بھی مخصوص ایام حج ہیں, تو میدان عرفات میں جبکہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے, اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہے, بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. دعا میدان عرفات میں بھی اگر مانگتے ہیں, صرف دنیا مانگتے ہیں, یا تو آخرت پر ایمان نہیں, کافر ہیں, اس لیے کہ کافر مشرک آخرت کو مانتے ہیں تو آخرت کا فائدہ کیا اللہ سے مانگیں, اسے دنیا چاہیے. اس لیے حج کرنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں کفار مشرکین بھی ہوتے تھے, اب تو حدود حرم میں کافر مشرک کا داخلہ شرعاً حرام ہے. اسلام کا یہ اصول ہے, کوئی کافر مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. حدود حرم میں وہی داخل ہو سکتا ہے کہ جو ایمان والا ہو, مسلمان. مسلمان جا سکتا ہے, غیر مسلم کا داخلہ مکہ مکرمہ کی زمین میں حرام ہے, حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا کافر. قرآن پاک نے اعلان کر دیا. لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ وہاں یہود اور نصارہ کی فوجیں ہیں, وہاں سعودیہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ بھیس بدلا بدلا کے جاتے رہتے ہیں, خدا ہی جانتا ہے. لیکن کسی کافر مشرک کا حدود حرم میں داخلہ شریعت میں حرام ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. حرم شریف کی حد متعین ہے، اس کے نشانات لگے ہوئے ہیں کہ حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ وہ مقامات مقدسہ ہیں، وہ مبارک جگہ ہیں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ کا شہر ہے، صفا اور مروہ ہے، یہ ساری چیزیں مقامات مقدسہ ہیں اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دعا کس کس مقام میں قبول ہے. ہمارے فقہا نے وہ ساری جگہ بتائی ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرے اور دعا قبول ہوتی ہے. حضرت اسود بھی جنت کا پتھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس کے ساتھ مسافہ کیا، اس کا استعلام کیا، بوسہ دیا، قیامت کے دن یہ حضرت اسود اس کو پہچان لے گا. خدا کی شان دیکھی، حضرت اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے. وہاں دعا کو کریں، دعا مقبول ہوتی ہے. اور طواف کے دوران اگر دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول مقبول ہوتی ہے. طواف کے دوران حاجی لوگ آج کل کچھ یہ چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ چکروں کی دعائیں ہیں، پہلے چکر میں یہ دعا پڑھو، دوسرے میں یہ دعا پڑھو، تیسرے میں یہ دعا پڑھو. یہ چھپی ہوئی لکھی ہوئی دعائیں یہ نہیں پڑھنی چاہیے. دعا وہ مقبول ہوتی ہے جو دل کے دھیان سے اللہ سے مانگے. اگر عربی یاد نہیں تو ضروری ہے بیٹھ کے سے مانگنا ہے، پنجابی میں مانگ سکتا ہے، پنجابی میں مانگے، پختوں میں مانگے، جس زبان میں مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. اللہ کے ہاں یہ ضروری نہیں. ہاں وہ دعائیں معصورہ جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعائیں اگر مانگتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت والی ہیں. لیکن اگر کسی آجی کو یاد نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی زبان میں نہ مانگے، اپنی زبان میں مانگے. تو طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، اور میزاب رحمت کے نیچے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور مقام ملتزم کے سامنے اگر اللہ موقع دے تو وہاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر کے دعا مانگے، جیسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹ کر کے وہاں دعا مانگی. ملتزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چمٹنے کی جگہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چمٹ کر کے ہاتھ اوپر کر کے، جیسا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو باپ کا دامن پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے جب تک مجھے پیسہ نہیں ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ چھوٹا بچہ ہے. تو وہاں خدا کے گھر میں، وہاں مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کر کے دعا کرنا سنت. اور اگر ہجوم زیادہ ہے کہ وہاں چمٹنے کا موقع نہیں مل سکتا تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے دعا کر لیں. مقام ملتزم میں دعا قبول ہوتی ہے. اس قسم کی جگہیں ہیں وہاں کے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، مقام ابراہیم کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. صفا پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور سعی کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ وہاں ایک مقام نہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں. میں گراجیوں میں کئی آجی دیکھے گئے ہیں کہ ان بیچاروں کو یہ شوق ہوتا ہے گھر کے لیے سامان خریدنے کا. وہ طواف بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ابھی کپڑا کیا بھاؤ ہے بھائی، کیسے ملتا ہے، یہاں فلاں شاید کیسی ہے. یعنی یہ حال ہے کہ طواف ہے اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک حاجیوں کی دو قسمیں بتلاتے ہیں کہ حاجی بھی دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ آدھی ہے جو ہم سے وہاں صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں، آج جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے. ان حاجیوں کو اللہ انجام فرماتے ہیں وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے. حج کا فائدہ، عمرے کا فائدہ، طواف کا فائدہ، جو کچھ ملے گا دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نے کچھ بھی نہیں ملے گا. حج کیا، طواف کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، ان سارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں دے دیں گے بس. اس لیے کہ اگر غیر مسلم ہے، کافر مشرک ہے، اس کی یہ نیکی فانی ہے. ایمان ہو تو ایمان کی وجہ سے نیکی باقی رہتی ہے، یہ فانی نہیں ہوتی. تو یہ نیکی چونکہ فانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ فانی ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک فانی زندگی بھی دے دیتے ہیں، دنیا فانی ہے، یہاں پھر اللہ پاک ان کو حکومت بھی دیتے ہیں، دولت کی فراوانی بھی دیتے ہیں، بڑی موٹریں کاریں بھی دیتے ہیں، مسلمان دیکھ کے بیچارے للچاتے ہیں، جناب بڑی اعلیٰ قسم کی موٹروں میں پھر رہے ہیں، یہ ہے وہ، حالانکہ یہ چیزیں للچانے کے لیے، کسی کے پاس موٹریں ہوں گی تو کیا ہوگی، بلڈنگ بڑی ہوگی تو کیا ہوگی، مسلمان کو تو چاہیے کہ آخرت پہ نظر ہو، ہمیں وہاں چاہیے جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں اگر چھوٹا سا معمولی سا اگر مکان ہے اس میں زندگی گزر گئی کیا فرق پڑ جائے گا، فرق پڑ جائے گا، ادھر ہی لا کے پوچھے گا بھی چھوٹا مکان کیا ہے، یہاں تو نہیں ہے، ایمان چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اعمال چاہیے، ایمان میں بھی اخلاص ہو، اعمال میں بھی اخلاص ہو، تاکہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ مقبول ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کی قسم تو یہ ہے کہ وہاں جا کر کے صرف دنیا مانگتے ہیں اور ان کا انجام بدلا دیا، وما له في الآخرة من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ومنهم من يقول، ان حاجیوں میں سے وہ بھی ہیں جو یوں اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا کی بلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بلائی بھی عطا فرما، وہ دونوں جہان کی بلائیں اللہ سے مانگتے ہیں، واقعہ عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، فرماتے ہیں کہ بعض حاجی یوں اللہ سے مانگتے ہیں، ان کا انجام بتلاتے ہیں۔ اب اس دعا سے کئی کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مطلوب ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنا، یوں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں دنیا کی بلائی بھی عطا فرما، آخر کی بلائی بھی عطا فرما، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی طلب مستقصن ہے، مقصود ہے دنیا کی طلب، تو علماء کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں حسنا مانگا جا رہا ہے، دنیا نہیں مانگی جا رہی، دنیا تو ایک ظرف ہے اور یہ مضروف ہے، تو حسنا سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ چیزیں دنیا میں عطا فرما جو آپ کے ہاں پسندیدہ ہو، یعنی بلائی دنیا کی بلائی، دنیا کی بہتر چیزیں ہمیں دے، ہمارا عقل ناقص ہے، کون سی بہتر چیزیں، وہ بہتر شاید دے جو آپ کے ہاں پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ کیا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ یہ ہے کہ ایمان ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، اخلاص والے ہوں، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، باقی دنیا کی دولت اللہ کو پسند ہے، ہاں حلال کی روزی مانگے تو حلال کی روزی بھی بڑی نعمت ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حسنہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی بلائی عطا فرما، دنیا کی بلائی سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ جو چیزیں آپ کو پسند ہوں، جو چیزیں آپ کے ہاں پسندیدہ ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہیں، وہ مجھے دنیا میں بھی امامی عطا فرما دیں، اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں، صحابہ کرام کے پاس کون سی چیزیں تھیں، ان کے پاس تو بلڈنگیں نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا، بعد میں ملک فتح ہوئے، ٹھیک ہے جائیدادیں بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ اس سے روتے تھے، جب صحابہ کرام کی دولت عام ہونے شروع ہو گئی تو وہ روتے تھے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ یہاں ہی نہ ملنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قربانیاں دی ہیں دین پھیلانے کے لیے، تو ہم نے دنیا پہ نہیں دی، ہم نے تو اللہ کے راستے دی ہیں، ہمیں دنیا نہ چاہیے، اور یہ دولت کی فراوانی جو ہو رہی ہے کہ فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، غنیمتوں کے مال آ رہے ہیں، وہ روتے تھے دیکھ کر کے، ان کا حال یہ تھا، وہاں سے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا کی بلائی بھی آپ کی بلائی مانگتے ہیں، اب ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں، اولئک لہم مما کسبوا، فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے بڑا حصہ ہے، یہ نصیب النکرہ ہے، اس میں تنوین جو ہے یہ تعظیم کی ہے، یعنی بہت بڑا ان کو حصہ ملے گا، مما کسبوا، ان کے اعمال کا، جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں، حج کیا ہے، یہ حج ان کی کمائی ہے، عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ کے درمیان سج کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، وہاں جا کے اللہ کا ذکر کیا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، جس پہ زکات فرض تھی زکات دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نصیب ان بہت بڑا ایسا مما کسبو ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے جو انہوں نے کیے ان کو اپنے اعمال کے بدلے میں بہت بڑا ایسا ملے گا. یہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا. اب کتنا بڑا بدلہ ملے گا اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے جب دینے والے اللہ ہوں تو پھر اس کو کون ناپ سکتا ہے, تو کون توڑ سکتا ہے کتنے دیں گے. وہ بادشاہوں کے بادشاہ جو اپنی شان کے مطابق مسلمان کو بدلہ دیں گے تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. یہ سمجھا دیا کہ خدا سے اگر مانگنا ہے تو یوں یہ دعا مانگا کر کہ اللہ ہمیں دنیا کی بلائی دی ہے, دنیا میں وہ چیزیں عطا فرما جو آپ کو پسند آئے. ہمیں تو آپ کی رضا چاہیے بھائی, جو آپ کے ہاں پسندیدہ ہیں وہ ہمیں عطا فرما. وہ ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, نیک اولاد ہے. اولاد بھی ہو تو نیک اولاد ہو, خدمتگار ہو, ساتھی بھی ملے تو نیک ملیں, مالدار ملے تو نیک ملیں. اللہ کو بھی یہی لوگ پسند ہیں. تو وہاں بھی جا کے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائی عطا فرما, آخرت کی بلائی عطا فرما, کہ جو جگہ آپ کو پسند ہے تو وہاں جنت اللہ کو پسند ہے. کسی علماء فرماتے ہیں کہ جنت مقام رضا ہے, یعنی جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے راضی ہونے کی جگہ ہے, وہ اللہ کی رضا کا مقام اس لیے مانگ رہے ہیں. اور دوزخ مقام عدل ہے, وہاں جس کو بھیجیں گے تو وہاں انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ بھیج دو. اے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کو جو باغی ہوتا ہے, شرارتوں سے بات نہیں, عادت آخر پکڑ کے دیر میں بھیج دیتے ہیں. بھیجتے ہیں کہ نہیں, پھر قانونی کاروائی کرنی پڑتی ہے, بھائی یہ بات نہیں آتا. اس لیے دوزخ مقام عدل ہے اور جنت مقام رضا. کتنی جامع دعا ہے یہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اگر اس کا مفہوم آدمی کے ذہن میں ہو کتنی اونچی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا, ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں, ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو وہ کون برداشت کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے یہ دعا یوں مانگتے ہیں, پھر ان حاجیوں کا, ان مسلمانوں کا, ان کے اعمال کا بہت بڑا ان کو بدلہ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اس میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو تنبیہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا بدلہ کم ملے گا, یہ آخر میں ملے گا, حساب کتاب ہوگا آخر میں ملے گا. اور یہ سمجھا دیا کہ حساب کو دور نہ سمجھو, قریب ہے. سریع الحساب, اللہ جلدی حساب لینے والے, جب حساب لیں گے تو فوراً لے لیں گے. کئی لوگ حساب بڑا وقت لگاتے ہیں, وہاں وقت نہیں لگے گا, سب کو جلدی سب کے حساب لے لیں گے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ جلدی حساب لینے والے, یعنی حساب کا وقت قریب ہے, دور نہ سمجھیں. حساب کا وقت قریب ہے, دور نہیں, موت آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. اس لیے پھر اس کی فکر کریں, یعنی تنبیہ کر رہے ہیں کہ حساب کی فکر کریں, حساب ہوگا. اس میں گویا ساری دنیا کے انسانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, کفار کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بعد آ جائیں, اس حساب کی فکر کر لیں. اس کی فکر یہ ہے, ایمان لیں, اعتقاد قبول کر لیں. بھائی دنیا تمہیں انتہا پسند کہے کہ بنیاد پرست کہے کہ جو بھی کہے کہتے رہیں. بس ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی خصوصیت سے وصیت فرمائی. چند باتوں کی بات چلیے نا, انتہا پسند کہتے ہیں جناب, بڑے بنیاد پرست ہیں, انتہا پسند ہیں. آپ کے صدر صاحب بھی کہتے ہیں انتہا پسندی نہیں چلے گی. اللہ اس کے رسول وسلم کی اطاعت میں, وفاداری میں مسلمان جم کے رہے تو یہ انتہا پسند ہے, دہشت گرد ہے. تو کفار کی یاری دوستی میں کفر میں جمع رہے تو یہ روشن خیالی ہے, اندازہ لگا شیطانی, اندازہ لگائیے. یہ سب باتیں پروگرام شیطانی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی خصوصیت وسیعت فرمائی. ایک تو فرمایا بحب المساکین والذنوب منہم, مجھے آپ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مساکین سے محبت کرنا، غریب مسکین قسم کے لوگوں میں نفرت نہ کرنا، ان سے محبت کرنا، وقت دونوں میں ہوں، غریب مسکین لوگوں کے قریب رہنا، ان کے قریب رہنا، انہیں دور نہ کرنا. یہ دیکھو کیسی عجیب بات فرما رہا ہے. آج اگر آدمی غریب ہو جائے تو اللہ ہی رحم کر، اس بیچارے کو پوچھنے کے تیار بھی کوئی نہیں. سرمایہ دار امیر ہوگا، جاگیردار ہوگا، کوئی عہدہ بھی ہو تو لوگ اس کو پوچھیں گے، بیمار ہوگا سارے جائیں گے پوچھنے کے، جناب خان صاحب، فلاں صاحب، سیٹھ صاحب، کیا حال ہے، یہ برکرسی ہو رہی ہے. اور اگر فوت ہو جائے تو جنازے میں سارا شہر جمع ہو جائے گا. وہ غریب مسکین فوت ہو جائے، جنازے میں چند آدمی ہوں گے، وہاں نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخصوص باتوں کا یہ حکم وصیت فرمائی، چند مخصوص جن میں سے یہ فرمایا کہ خود بن مساکین و دنوں بھی میں ہوں، کہ مساکین لوگوں سے محبت کرنا، غریب مسکین لوگوں سے محبت کرنا. غریب مسکین مسلمان ہو، کوئی پتہ نہیں اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ سن لیتے ہیں. مسلمان ایمان والا غریب مسکین ہے جسے گھٹیا نہ سمجھنا. تو فرمایا مساکین سے محبت کرنا، بد دونوں میں ہوں، ان کے قریب رہنا، ان کے قریب رہنا، ان کو دور نہ کرنا. اور دوسری بات فرماتے ہیں مجھے وصیت فرمائی، ان اصل الرحم و ان ادبر، کہ میں رشتے ناطے کو جوڑوں اگر رشتہ ناطا پشت دے دے، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھوں، برادری والے رشتہ داروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، حالات بڑے نازک ہوتے ہیں، برادری میں کچھ لوگ فسادی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ توڑ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن برادری والوں کی ساری باتیں برداشت کر کے اپنی طرف سے اصلاح حال کی کوشش کرنا، جوڑ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. خاص کر کے اس زمانے میں کوئی آسان نہیں، بہت مشکل ہے. میں نے کئی مولویوں اور پیروں کو دیکھا ہے جو سب مقتدا بنے ہوئے، برادری کے معاملے ان کے معاملات اچھے رہے، مولویوں کے بعد جب پیسے آ گئے تو بدل گئے. برادری کا کوئی غریب آدمی ہے، اس قسم کا آدمی ہے، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، دولت والے کو خاص نظر سے دیکھیں گے، لیکن اگر غریب آدمی ہے تو مولوی صاحب، پیر صاحب، اس نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہے نا دنیا، دکاندار اور اللہ والوں کا بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ والے تو خدا کے بندوں کو یکساں نظر سے دیکھیں گے کہ یہ غریب مسکین اس کو معمولی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے سیٹ ہے، اللہ پاک حلال کا پیسہ ہے، خدا برکت عطا فرمائے، یعنی کسی کی دولت سے کیا غرض ہے، اگر حلال کا نہیں تو پھر اللہ ہی رحم کریں. تو دوسری بات فرماتے ہیں کہ مجھے حسن وسیع فرمائی، ان اصل الرحم، یہ کہ میں رشتے ناطے برادری کو جوڑ کے رکھوں، بین اد برت، اگر یہ رشتہ ناطا جو ہے یہ کچھ دے دے توڑ پیدا کرے تو مجھے حکم ہے جوڑ پیدا کر. اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اندرا الى من ہوا، ان اندرا الى من ہوا، کہ میں اس شخص کی طرف نظر رکھوں جو کہ نچلے درجے کا ہے، من دون، جو مجھ سے نچلے درجے کا ہے. بلا اندرا الى من، الى من ہوا فوقی، کہ جو دنیاوی لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے مجھ سے اونچے درجے کا ہے اس کی طرف نظر نہ کروں، بلکہ جو دنیا کی دولت کے لحاظ سے مجھ سے نچلے درجے کا ہے اس کی طرف نظر کروں. یہ خود نے مجھے فرمائی، مجھے آپ نے وصیت فرمائی کہ میں اس شخص کی طرف نظر رکھوں جو دولت کے لحاظ سے، دنیا کے سامان کے لحاظ سے مجھ سے نیچے درجے کا ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں کہ جو دنیا کے سامان، دولت کے لحاظ سے مجھ سے اونچے درجے کا، اس کی طرف نہ دیکھوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. آج ہماری نظر اگر ہوتی ہے تو وہ اونچے درجے والے لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور جن کے پاس سامان تھوڑا ہے، دولت تھوڑی ہے، پیسہ تھوڑا ہے، ان کی طرف نظر نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیاوی لحاظ سے اپنے ماتحت کی طرف دیکھے گا، اس شخص کی طرف دیکھے گا جو مرتبے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے اس سے کم درجے کا ہے، اس سے اسے توفیق ملے گی صبر اور شکر کی، صبر کرے گا. کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، سامان تھوڑا ہے، کہ میرا دوسرا بھائی بھی دیکھو، یہ بھی تو گزارا کر رہا ہے بھائی، تو صبر کرے گا، خدا کا شکریہ ادا کرے گا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے یہ بھی دے دیا ہے. ورنہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سب بھی ہیں کہ جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اس سے کم دولت ہے ان کے پاس. یہ کتنی اعلیٰ اور پیارا پیاری تعلیم ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ غالب گلستان موسم میں نظر آیا ہے. یہ بڑے اللہ کے مقبول تھے، بڑے سیاح قسم کے ہوئے، انہوں نے بڑے ملکوں کے سیر کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت اونچے درجے کے عالم بھی ہوئے ہیں اور بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. یہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہنچا، وہاں دیکھا چونکہ ننگے پاؤں تھے بیچاروں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، پھٹے پرانے جوتے، جوتا بھی نہیں ہے بیچارے، ننگے پاؤں بیچارے چل رہا ہے. وقت کے بادشاہ کے بارے میں دیکھا، بڑا بیوقوف قسم کا بادشاہ، اس کا قصہ نقل کیا. اللہ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ اس بیوقوف کو تم نے بادشاہی دے دی، مجھے آپ نے جوتا بھی نہ دیا، اس بیوقوف کو آپ نے بادشاہی دے دی ہے، اس بڑا بیوقوف ہے. غالباً قصہ یہ نقل کیا، وہاں دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں. پہلے زمانے کے اندر پسینے ہوتی تھیں، شہر کے آس پاس دیواریں پسینے ہوتی، دروازے ہوتے تھے، وہ جب بند کرنا ہوتا ہے شہر کو دروازے بند کر دیتے، بس تو باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا، اندر والے باہر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں اندر جانے، کہنے لگے جی بادشاہ کا باز جو ہے وہ غائب ہے، شاہی محل سے باز نکل گیا ہے، بادشاہ شہر کے دروازے بند کرا دیے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جائے. باز ایک پرندہ ہوتا ہے سمجھے گا، اس کے لیے جو ہے بادشاہ نے شہر کے دروازے بند، انہوں نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے، باز کو جانور ہے، تو گھوڑا ہے بھائی، مطلب دروازے سے نکل گیا، وہ تو پرندہ ہے، اسے دروازے کی کیا، دروازے کے بغیر بھی جا سکتا ہے، اسے خدا نے اڑنے کی طاقت دی ہے، یہ دروازے بند کرا کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تیری عجیب شان ہے کہ ایسے بیوقوف کو آپ نے تخت شاہی میں بٹھا دیا ہے، جس پہ اتنا پتہ ہے یہ پرندے جو ہے یہ تھوڑے ہی دروازوں سے گزرے گے، اس کو تو آپ نے شاہی تخت بٹھا دیا اور مجھ جیسوں کو جو ہے آپ نے جوتے بھی نہیں دیے، کوئی نیا جوتا ہوتا کچھ ہوتا جوتا بھی نہیں دیا. یہ فریاد کی خدا کی شان، جب سفر آگے چلے دیکھا کہ ایک آدمی بیچارے کے پاؤں ہی کاٹے ہوئے ہیں، اب بات ہوتے ہیں بیچاروں کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. اس وقت پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے پاؤں تو دے دی ہے نا بھائی، چلو نیا جوتا نہ صحیح تو نہ صحیح، لیکن پاؤں تو دے دی ہے، یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں یہ فرمایا کہ اپنا جو ماتحت آدمی ہے، مرتبے درجے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے، جو تو اس سے نچلے درجے کا ہے، اس کی طرف نظر رکھنا. بلا اندر رام من ہو پاؤ کی، اور میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو مرتبے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے مجھ سے اونچے طبقے کا، اونچے درجے اس کو نہ دیکھوں. یہ کتنی پیاری وصیت، اگر یہ مسلمان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے صبروں کو بھی صبر آ جائے. آ جائے گا. آج ہم کہتے ہیں جناب ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، فلاں اتنے کما رہے ہیں، فلاں اتنے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری وصیت، اور فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرمائی، اللہ اسأل احدا شیئا، یہ کہ میں کسی آدمی سے کسی شے کا سوال نہ کروں. اپنی ذاتی ضرورت ایک ہوتی ہے، دینی ضرورت ہوتی ہے، دینی ضروریات اور ہوتی ہیں، مسلمانوں کو ترغیب دینی پڑتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے جہاد کے موقع پہ، اس کی سب ضروریات میں ایک ہے ذاتی ضرورت، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، اللہ اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی آدمی سے کسی شے کا مطالبہ نہ کروں، کسی آدمی سے کسی شے کو نہ مانگوں. جب حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آ جائے، تو صرف اللہ سے فریاد کروں، بس کسی کے دروازے پر سائر بند کر کے نہ جاؤں کہ جناب مجھے یہ ضرورت. اگر سائل بن کے جانا ہے تو خدا کے دروازے پر، مجھے حضور نے یہ وصیت فرمائی، اور صحابہ کرام کے عمل میں تھیں یہ ساری وصیتیں. آج ہمارے یہاں تقریروں میں ہے نا، یہ تقریریں بڑی مشکل ہیں سمجھنے کے لیے، صحابہ کی عملی زندگی میں تھی. اور فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں، بلاؤ کان مرن، اگر کہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، حق بات سچ بات کہوں، اگر کہ لوگوں کے نزدیک بڑی کڑوی ہے. اس لیے جب لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوگی، ان کے اغراض کے خلاف ہوگی، تو لوگوں کو بڑی کڑوی لگے کہ نہیں لگتی. سچی بات جب کسی کے مزاج کے خلاف ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، پروگڑنے شروع کر دیتے ہیں، وہ جناب ایسے ہیں رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں، ولو کان مرن، اگر کڑوی کیوں نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ اخاف فی اللہ لومت لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین کا معاملہ، ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے، اعمال ٹھیک ہو، صورت ٹھیک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ٹھیک ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، گھریلو زندگی ٹھیک ہو، یہ اسلامی حکموں کے مطابق جو ہے ہم ساری زندگی درست کر لیں، زندگی کے سارے شعبے اسلام کے مطابق بنا لیں. یہ ہے مطلب، یہ ہے اللہ کے معاملے میں جم کے رہنا. اور فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں کسی کی ملامت، کسی کے اعتراض، کسی کی تان کی میں پرواہ نہ کروں. کہ لوگ تان دیں گے، جناب یہ تو انتہا پسند ہے، دہشت گرد بن گیا ہے، بنیاد پرست بن گیا ہے، اس دور میں روشن خیالی چاہیے، اس خیال دور میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. وہ بھائی، وہ روشن خیالی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہے، وہ تمہیں نصیب ہو، تمہارے یہاں شیطان کو نصیب ہو. ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں وہ نور چاہیے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، جو صحابہ کے سینوں میں تھا، صحابہ کی عملی زندگی میں تھا. ہمیں وہ نور چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اخاف فی اللہ لومت لائم، اللہ کے حکموں کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے میں، اس کی فرما برداری اطاعت کے معاملے میں میں کسی کی ملامت، کسی کے تان، کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہ کروں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، کتنی قیمتی وصیت ہے. آج اگر مسلمان اس کو دل و دماغ بٹھا لے، جتنے پروپگنڈے ہوتے ہیں، کیا پروپگنڈے سے متاثر ہوگا؟ قطعا نہیں ہوگا. ایک دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ انتہا پسند کہتے رہیں، بنیاد پرست کہتے رہیں، دہشت گرد کہتے رہیں، بے شک کہتے رہیں، ہم نے دین پہ جم کے رہنا ہے. ہم نے تجارت بھی شریعت حکم کے مطابق کرنی ہے، تجارت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے شریعت نے فرمایا. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور اپنی صورت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہے. لوگ کہیں گے جناب مولوی بن گئے، انتہا پسند بن گئے، یہ داڑیاں رکھ لی، نمازی بن گئے، فلاں ہو گئے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اور پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ خدا ہی یاد نہ آتا ہے، خدا کی طرف دھیان ہو اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو. یہ تو ایسے ویسے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا جو چاہے کہتی رہے، جو چاہے اعتراض کرے، جو چاہے وہ ہمارے تکب بنائے، لیکن ہمیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. وہ کہتے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کے تان سے، کسی کی ملامت سے، کسی کے اعتراض سے مت ڈرنا. یہ ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا. اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، بلکہ قرآن پاک کا فرمان بھی ایسا ہی ہے. قرآن پاک نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اس میں یہی لفظ استعمال کیے ہیں، لا یخافون فی اللہ لومت لائم. یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے نا کہ اللہ نے دنیا کے انسانوں کو سمجھایا اور مسلمانوں کو سمجھایا، ایمان والوں کو سمجھایا کہ دین اسلام تمہارا محتاج نہیں کہ کوئی مسلمان یوں سمجھے کہ شاید دین کو میں نے سنبھالا ہوا ہے. دین اسلام کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا کی محتاج ہے. اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو بھی جائے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اللہ مرتدوں کی سرکوبی کے لیے ان کی پٹائی کے لیے فوراً قوم کھڑی کر دیں گے. مرتدوں کی پٹائی کے لیے اللہ فوراً قوم کھڑی کریں گے. اس قوم کی پھر صفات اللہ نے خود بتائی ہیں، وہ قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی. مسلمانوں کے معاملے میں نرم ہوں گے، کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے، جری بہادر ہوں گے، وہ دل نہیں ہوں گے. مسلمانوں کے معاملے میں نرم ہوں گے، شفیق ہوں گے، مہربان ہوں گے، رحم دل ہوں گے. کفار مشرک جو ظالم ہیں ان کے مقابلے بہادر ہوں گے، سخت ہوں گے. اور فرمایا لا یخافون فی اللہ لومت لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کے تان کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کریں گے. دنیا کیا کہہ رہی ہے، وہ کہتی رہے. ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق ہونا چاہیے، بس ان کی اتباع میں، وفاداری میں، ان کی غلامی میں. اگر دنیا تان کرتی ہے تو یہ بھی کرتی رہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، خدا جو چاہتا دیتے. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے، آخری زندگی میں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا. کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، نبی بن بیٹھے. نبوت کا دعویٰ کر کے انہوں نے لوگوں مسلمانوں کو مرتد بنانا شروع کیا. انہیں مسلمان کا کذاب بھی تھا یمامہ کا، اس پلیت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط بھی لکھا ہے اس پلیت نے، آپ نے جواب بھی اس کو دیا. اب وقت نہیں کہ ساری تفصیل سے آپ کے سامنے آ. مسلم کذاب نے بہت بڑی عزم مچا دی، بہت لوگوں کو برباد کیا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بڑے فتنے کھڑے ہوئے. بعض لوگوں نے زکات کا انکار کر کے ہم زکات نہیں دیں گے، زکات کے منکر ہو گئے. اور کوئی جو نئی مدعیان نبوت، نئے نبوت کا لوگوں نے دعویٰ کیا، کون کے ساتھ ہو گئے. علماء نے فرمایا کہ سوائے قبیلہ قریش کے تقریباً سارے قبائل اسلام سے نکل گئے. لیکن ان مرتدوں کے مقابلہ میں، اور وہ وقت معمولی نہیں تھا، بڑا نادر تھا، وہ صحابہ کا مقام تھا. اس لیے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی نئی وفات ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام کو اتنا صدمہ ہوا تھا کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے. اتنا صدمہ ہوا. اے کسی کا بیٹا ہو نا، جوان بیٹا ہو، کمائی دار ہو، ایک ہی ہو لگتے جگر، تو وہ اگر فوت ہو جائے تو ماں باپ کے ہوش ٹھکانے رہ جائیں گے. جتنا اس ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، اس سے لاکھ گنا زیادہ صحابہ کو صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا. یعنی مطلب وقت آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا. خود مشکاۃ شریف میں حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں، کہ سیدنا عمر فاروق کیا نام، حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں کہ میں جو نہیں لوگوں میں سے تھا کہ میرے بھی ہوش ٹھکانے نہیں تھے. میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سوچ تھی، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب اگر کوئی مشکل پیش آئی، ہم کس سے پوچھا کریں گے، کس سے حل کرائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، سیدنا عمر فاروق میرے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام دیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے پاس گزرے ہیں یا نہیں، سلام دیا یا نہیں، اس لیے کہ آدمی کو ہوش ہی ٹھکانے نہ ہو. انہوں نے سلام دیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا بکر صدیق رضی اللہ کو ساتھ لے آئے عمر فاروق رضی اللہ، ان کے سامنے جا کے شکایت کی کہ میں نے ان کو سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے وہ ناراض ہیں، اس لیے اسلام کا جواب دینا تو واجب ہے نا، ضروری ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا بکر صدیق تھے، ان کو ساتھ لے کر کے آئے. بھائی میں نے ان کو سلام دیا ہے، جواب نہیں دیا، کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا چیز ہے، پوچھنا پڑتا ہے نا. انہوں نے آ کے پوچھا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سلام دیا ہے، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے فرمایا مجھے کوئی شعور، مجھے کوئی خبر نہیں، یہ میرے پاس سے گزرے ہیں نہیں گزرے، سلام دیا نہیں، مجھے کوئی شعور نہیں تھا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں گزرا ہوں، میں نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی شعور تک نہیں، خبر تک نہیں. جب یہ میں نے عرض کیا تو سیدنا بکر صدیق کرتے ہوئے بہت اونچے آدمی تھے، یہ ان کا کمال تھا، انہوں نے فرمایا عثمان بن نورین سچ کہہ رہا، سچ کہتے معلوم ہوتا ہے ان پر فکر سوار ہے. اس فکر میں لگے ہوئے کو پتہ نہیں چلا، آپ کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور سستم کا بھی پتہ نہیں چلا کہ کسی ایسی فکر میں مستغرق ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، یہ بات صحیح ہے کہ میں ایسی فکر میں ہوں، ایسی پریشانی فکر میں ہوں. تو فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا فکر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا میں جتنی زندگی گزارنی تھی گزار کے تشریف لے گئے، ہم برزخ میں تشریف فرما. اب مجھے فکر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی تو کس سے پوچھیں گے، اور پھر نجات کا ذریعہ کیا بنے گا، کس میں نجات ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی ہے. سیدنا بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پوچھ لی ہے. سیدنا عثمان بن نورین نے فرمایا ہاں آپ اس کے اقدار ہیں کہ ساری باتیں آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر ہی آپ کا ایسا لے کر. تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ نجات گد گیا، یہی کلمہ طیبہ ہے، جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ مل گیا نجات ہو جائے گی. بھائی یہی کلمہ طیبہ جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے، اسی سے آدمی مسلمان بھی ہوتا ہے، اسی پہ جم کے رہے مرتے وقت یہ نصیب ہو جائے تو جنت میں جائے گا. حالانکہ صحابہ کرام تو جنتی تھے لیکن دیکھو کتنی بڑی فکر تھی. تو حاصل یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت کو آسان نہیں تھا، بڑا مشکل وقت تھا، اس وقت فتنہ ارتداد بہت بڑا تھا، بہت لوگ مرتد ہو رہے تھے، بڑا فتنہ تھا، اور صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر ایک مشکل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو رومیوں کے مقابلے بھیجا تھا جس کے امیر بنایا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، رخصتی کا حکم دیا، مدینہ منورہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان بنا کے دیا تھا اسامہ کو، خود نشان بنا کے دیا اور رخصت روانگی کا حکم فرمایا. وہ لشکر روانہ ہو گیا، مدینہ منورہ سے باہر نکل کے اس نے پڑاؤ کیا، ٹھہراؤ کہ ٹھہرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں ذرا ٹھہر جائیں. وہاں ان کا قیام تھا، پڑاؤ تھا، اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا تو واپس مدینہ منورہ میں واپس آنا پڑا. اب وہ فوج و لشکر جو رومیوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ فوج واپس آ گئی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے. اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہوا، اس فوج کو روانہ کریں یا نہ کریں. یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جس فوج کے امیر بنائے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنایا ہے، اور اس جماعت فوج کو روانگی کا آپ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں روانہ ہو چکی ہے، اب ان حالات میں اس فوج کو رومیوں کے مقام بھیجنا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہوا. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھیجنا چاہیے، حالات بڑے نازک ہیں اور روم کا بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اس کے مقابلے میں اس فوج کو نہ بھیجو، حالات بہت بدل گئے. سب صحابہ کی رائے یہ تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تنہا یہ رائے تھی، انہوں نے فرمایا جس فوج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، اس فوج کو میں روانہ کر کے چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور جتنے مرتد ہیں سب کے سامنے جہاد کروں گا، خواہ کو میرا ساتھ دے یا نہ دے. خدا کی شان یہ دیکھیے کوئی آسان وقت نہیں تھا. قرآن پاک نے اس جماعت کی ویسے تعریف نہیں کی، یہ واقعی خوبیوں والی جماعت تھی. فرمایا میں روانہ کر کے چھوڑوں گا. اب پھر مسئلہ منکرین زکات کے بارے میں یہ بھی نظام ہوا، جھگڑا ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے. انہوں نے کہا حضرت ان سے نرمی کے لیے، یہ جو زکات کے منکر ہیں ان سے نرمی کے لیے، ان سے نرمی کریں کہ حالات بڑے مشکل ہیں. سیدنا بکر صدیق نے ان کو ڈانٹ کے فرمایا، مشکاہ شریف میں الفاظ روایات کے موجود ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق یہ بڑے بہادر تھے، ان کی بہادری میں کچھ شبہ ہے، بڑے بہادر تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ حضرت منکرین زکات مانین زکات کے ساتھ جہاد نہ کریں، نرمی کریں ان کے ساتھ. انہوں نے فرمایا جو شخص نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو اونٹنی کا ایک بچہ بھی دیتا تھا زکات میں روکے گا، میں جہاد کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. نماز اور زکات کے درمیان تفریق میں برداشت نہیں کر سکتا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا انت جبار فی الجاہلیہ مخبار فی الاسلام. فرمایا جاہلیت میں آپ تو بڑے بہادر تھے، جبار بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر کے بزدل بن گئے، کمزور بن گئے، بزدلی کا مشورہ دیتے ہو. یہ دیکھو کتنے سخت الفاظ ہیں سید عمر فاروق کو فرما رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار ہیں اور جو بڑے شان والوں کو فرما رہے ڈانٹ کے، اجبار فی الجاہلیہ مخبار فی الاسلام. اور اگلے ان کے الفاظ یہ ہیں وتم الدین من قتل وحی، اللہ کا دین مکمل ہو گیا، وحی کا آنا ختم ہو گیا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وحی آتی تھی، آپ کی وفات ہو گئی، اللہ کا دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. من قتل وحی، وحی کی آمد ختم ہو گئی ہے. آیان کو سو وانا خیون، آخری ان کا الفاظ ہی آیان کو سو وانا خیون، اللہ کے دین میں کمی پیدا ہو جا میری زندگی میں، میں زندہ رہوں اور خدا کے دین میں کمی پیدا ہو جائے. ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا، ابوبکر جان دے سکتا ہے لیکن دین کی کمزوری، دین کی کمی برداشت نہیں کر سکتا. جو زکات کے مانین ہیں انکار کرتے ہیں میں جہاد کروں گا. اور فرمایا کہ یہ مرتد اگر ساری دنیا کے جن و انس کو شجر و حجر کو جمع کر کے میرے مقابلے میں لے آئے اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ دے، میں تنہا اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ تھا ایمان سیدنا ابوبکر صدیق کا، جس کو قرآن نے ثانی سنائن فرمایا، ثانی سنائن ہندوما بلوال، اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لے آؤ، میں اس پہ سوار ہوں کہ خود اللہ کے راستے میں جاتا ہوں. اونٹنی منگائی گئی، جب اونٹنی پہ سوار ہونے لگے تو پھر لگام ان دونوں نے پکڑی، سیدنا عمر فاروق سے علی مرتضیٰ نے. انہوں نے کیا کہ حضرت فیصلہ تو آپ ہی کا ہوگا جو کچھ ہوگا، ہم نے حالات کی نزاکت کے ماتحت یہ مشورہ دیا تھا، حالات بہت نازک ہیں. فرمایا حالات جو کچھ ہوتے ہیں ہوتے رہیں، اللہ کے دین میں کمی میں برداشت نہیں کر سکتا، وانا حی میں زندہ رہوں. معلوم ہوتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خدا کے دین کا تنہا وارث سمجھتے تھے، اس دین کا میں وارث ہوں، یہ لا وارث نہیں، آپ کو وارث بنے نہ بنے میں وارث ہوں. یہ کتنی اونچی بات ہے. ان حضرات نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، عرض کیا کہ نہیں حضرت جو آپ فرمائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ جماعتیں تشکیل دی گئیں، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جماعتیں بھیجی گئیں، فوجیں بھیجی گئیں. جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو رخصت کرنے کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، امیر سواری پہ سوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے ہیں. ابوبکر صدیق کا بھی یہی طریقہ تھا، امیر جماعت سواری پہ سوار ہے، ابوبکر صدیق ساتھ پیدل چل رہے ہیں، شہر سے باہر جا کر رخصت کر رہے ہیں اور نصیحتیں فرما رہے ہیں. خدا کی شان جہاں جہاں جس جس محاذ پہ جماعتیں بھیجی ہیں، فوجیں بھیجی ہیں، ہر محاذ پہ فتح نصیب ہو، سب فاتح بن کر گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا کرے نہ پھر ابتدا حمد نہ پھر انتہا، ابتدا میں تو ہم نے یہ چیزیں ناپسند کی لیکن نتیجہ دیکھ کر کے ہم سب خوش ہو گئے کہ نتائج بہت بہتر نکلے. اللہ کو وہی بات پسند تھی، وہی رائے پسند تھی، سیدنا بکر صدیق کی رائے تھی، وہی پسند ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں قام مقام الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتنے کے دور میں، ارتداد کے دور میں اس مقام پہ کھڑا کیا جہاں خدا کے نبی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، قام مقام الانبیاء، یہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے، اس منصب پہ کھڑے ہوئے، نبی نہیں تھے لیکن اس مقام پہ اللہ نے کھڑا کیا جہاں خدا کے نبی کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے سیدنا عمر فاروق بڑی تمنا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر ابو بکر صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور صرف ایک دن ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں تو یہ سودا بڑا قیمتی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں. عمر فاروق کتنے بڑے آدمی ہیں. عمر فاروق کی شان ہے، خود مشکاۃ شریف میں ہے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں فرمانے لگے یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہے. یوں مخاطب ہوئے یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہہ رہے ہیں. لیکن وہ حضرات چونکہ بڑے اونچے مقام پہ تھے، بنے ہوئے تھے، آج ہمیں کوئی قید پتہ نہیں ہو سکتا ہم کتنے بگڑ جائیں، اس لیے ہم میں تو انہیں بڑا فرق ہے. وہ یوں سمجھیں کہ عرش پر ہیں، ہم زمین پہ ہیں، فرش پہ ہیں، اونچے حضرات. جب انہوں نے یوں فرمایا، سیدنا بکر صدیق فرمانے لگے اگر آپ میرے بارے میں یوں کہتے ہیں تو آپ کے بارے میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے بھائی، آپ کے مرتبے اور شان کے بارے میں نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا جو میرے فاروق سے بہتر ہو. جتنے انسانوں پہ سورج طلوع کرتا ہے، جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، سارے انسانوں میں سے بہترین انسان میرے فاروق ہے. اس کی شرح میں لکھا ہے یعنی بعد ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق تعلق بعد سارے انسانوں میں سے بہترین انسان عمر فاروق ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے معاملے میں کسی کے تان تشنی، کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ صحابہ کا مقام تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کو وصیت کی، وہ یاد ہیں کون سی باتیں؟ کہ حب المساکین، پہلی بات یہ ہے مسکینوں غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، ودنوں ومنہم، غریبوں مسکینوں کے قریب رہنا، کسی غریب مسکین سے نفرت نہ کرنا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ رشتہ داری کے سرشتوں ناتوں کو جوڑنا، توڑ نہ پیدا کرنا، اگر کے رشتے دار توڑ پیدا کرے تم جوڑنا. اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نچلے طبقے والے آدمی کو، جو درجے کے لحاظ سے اس سے نچلا اس کی طرف دیکھنا، اوپر والے نہ دیکھنا. اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائی انہیں حق حق بات کہنا، بلاؤ کا آنا برا سچ کہنا اگر چکڑا ہی کیوں نہ ہو. اور پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ اصل احد الشیء، اللہ کے بغیر کسی انسان سے کسی شے کو میں نہ مانگوں، مانگنا ہے تو خدا کی ذات سے مانگو، اپنی ذاتی ضرورت ہے. یہ کتنی باتیں نہ ہو گئی؟ پانچ ہو گئی. اور چھٹی بات آپ فرماتے ہیں مجھے یہ وصیت فرمائی اللہ احافظ اللہ لوم الدائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت، کسی کے اعتراض کی، کسی کے دان کی پرواہ نہ کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائے. یاد ہو گئی ہیں؟ یہ یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا. یہ میری تقریر کو لچھے دار نہیں ہے، یہ باتیں سادی سادی یاد رکھیں کہ پہلی بات کیا حضور نے فرمائی کہ مسکینوں کے ساتھ، غریب مسکین لوگوں کو گٹیا نہ سمجھیں، محبت کرنا اور ان سے قریب رہنا، غریبوں مسکینوں کو دور نہ کرنا، ان سے قریب رہنا. حضور فرما رہے ہیں کوئی مسلمان ہے غریب مسکین ہے تو اس سے محبت کرنا، اور دوسرا فرمایا رشتے ناطے کو جوڑنا، اگرچہ رشتے دار توڑیں لیکن جوڑ پیدا کرنا، اور تیسری بات فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، دنیا کے سامان کے معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھنا جس کے پاس دولت ہے تجھ سے تھوڑی ہے، جو مرتبے کے لحاظ ہے تجھ سے نچلے جب مرتبے کا ہے، اپنے سے اوپر مرتبہ والے کو نہ دیکھنا. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے آدمی کو صبر شبر کی توفیق مل جائے، صبر کرتا ہے جناب، ٹھیک ہے میری آمدن تھوڑی ہے، میرا مسلمان بھائی وہ بھی ہے، اس میں مجھ سے بھی تھوڑی ہے، صبر ہو جائے گا کہ نہیں، اور خدا کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اتنا بھی دے دیا. آخر یہ مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے آپ نے ذاتی مکان تو دے دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں ہمارے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے نماز پڑھتے ہیں، کرایہ دار ہیں، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، ذاتی مکان بھی نہیں، اور وہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھنا، اوپر والے کو نہ دیکھنا. چوتھی بات کیا تھی؟ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کروں. اور پانچویں بات یہ تھی کہ حق بات کہوں ولو کہا نہ مر، اگر سے کڑوی کیوں نہ ہو. سچ لوگوں کے مزاج کے جب خلاف ہو نا سچی بات، تو لوگ مخالف پروپیگنڈے کرتے ہیں. سچ بات کہو، یہ کتنی ہو گئی؟ یہ پانچ ہو گئی. تو چھٹی بات یہ ہے اللہ اخاف فی اللہ لومت اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت، کسی کے اعتراض، کسی کے تان سے لڑنا، بس دین پہ عمل کرنا ہے، شریعت کے حکموں پہ عمل کرنا ہے، پوری دنیا کچھ بھی کہے جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں. چھ ہو گئے. ساتویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کہتے ہیں مجھے ساتویں بات حضور نے فرمائی، ان اخسر بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ لا حول ولا قوت میں کثرت سے پڑھوں. مجھے حضور نے وصیت فرمائی ہے ان اخسر بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، فإنهن من كنز تحت العرش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ چیزیں مجھے اس خزانے سے دی گئی ہیں جو خدا کے عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، یہ چیزیں اس خزانے کے موتی مجھے دیے گئے ہیں. تو ساتویں بات آپ نے فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اور یہ کلمہ واقعی بڑا جامع ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی آپ سمجھ لیں، اگر اس کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر واقعی آدمی حیران رہتا ہے، یہ بڑا جامع کلمہ ہے. اس لیے عباد اولیاء اللہ اس کی کثرت کرواتے ہیں طالب علم سے، کثرت سے پڑھا کر. ہم بھی ہر ہفتے 500 دفعہ پڑھتے ہیں، ہماری خان کا سراجیہ میں روزانہ ختم پڑھا جاتا ہے 500 دفعہ. اس کا مطلب یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، گناہ نہیں چھوڑے جا سکتے، گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں، ولا قوت اور نیکی کی طاقت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق اس کے فضل سے. اللہ توفیق دے تو گناہ بھی چھوٹ سکتے ہیں اور نیکی کی طاقت بھی حاصل ہو، اگر وہ طاقت نہ دے تو پھر ہو سکتی ہے. لا حول، حول کا معنی ہوتا ہے پھرنا، بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچاؤ بچنا. ولا قوت اور نیک کام کرنے کی طاقت کا حاصل ہونا، الا باللہ یہ اللہ کی مدد سے ہے، باستعانت اللہ، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اس کا فضل شامل حال ہو، اس کی توفیق شامل حال ہو تو پھر گناہ بھی چھوٹ سکتے ہیں، ان سے بچاؤ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور نیکی کی توفیق بھی مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، نیک کام کرنے کی قوت طاقت ملے گی، گناہ چھوڑنے کی طاقت ملے گی. تو کس سے؟ اللہ باللہ، خدا کی مدد سے، خدا کی فضل و توفیق سے. یہ کتنی جامع بات ہے. گویا کو آدمی یوں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ گناہ سے بچوں، تیری توفیق شامل حال، تیرا فضل شامل حال، نہ اس میری کیا مجال ہے میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، بڑے بڑے نہیں بچ سکتے، ہم ہماری تحصیل ہی کچھ نہیں ہے، اور اگر تیری توفیق، تیرا فضل، تیری رحمت، تیری کرم نوازی شامل حال نہ ہو تو ہمیں نیکی کرنے کی طاقت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جس میں یہ بھی سمجھا دیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے دیں، نیک کام کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، تو وہ اس پہ مغرور نہ ہو، پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تلاوت کا ذکر اذکار کرتا ہے، حلال کماتا ہے، کسی کو تو کھاتا نہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرتا، مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری طرف دوسرے کو سکھ ملے، بس اگلا جو مرضی کرتا رہے. یہ اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے، جسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، اس پہ مغرور نہ ہو، بلکہ خدا کی عنایت مہربانی سمجھے، اس کا فضل سمجھے، کہ اس کا فضل ہے کہ اللہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق ہے، اگر فضل نہ ہوتا پھر وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے اس کی توفیق مانگو، یا اللہ ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق دے، اپنا پاک نام پابندی سے ہمیشہ لینے کی توفیق دے، ہم تجھ سے تیرا فضل تیری توفیق مانگتے ہیں. کتنا جامع کلمہ ہے. کسی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کی وسیع فرمائی، ہاں خوش میرا بقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمہ میں کثرت سے پڑھا کروں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ، یہ باتیں مجھے اس خزانے سے دی گئی ہیں، تحت العرش، جو اللہ کے عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، اس خزانے کی باتیں مجھے، یہ داد اور جواہرات جو ہیں یہ موتی اس خزانے کے، کتنی اونچی باتیں ہیں، اگر یہ یاد ہو جائیں ہمیشہ یاد رکھیں. تو میں کہتا ہوں کہ انسان صحیح مسلمان بن جائے، انسان بن جائے. آج مسلمان کو کھا رہا ہے، میرے پاس بھی لوگ تقیدوں کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، یہ ہے وہ نہیں، جادو ہو گئے، وہ ہو گئے. جب انسان بگڑ جائے تو پھر کسی کی خیر نہیں. یہ جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہی بگڑے ہوئے انسانوں کا بیان تھا، وقت نہیں رہا. ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ منافق کا حال بیان کرتے ہیں، بگڑے ہوئے انسان کے. یہاں ان آیتوں میں انسانوں کی دو قسم بیان کی نا، حاجیوں کی. کوئی حاجی وہ ہوتے ہیں خدا سے اور دنیا مانگتے ہیں، کوئی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں. دو قسمیں ہوئی کہ نہیں؟ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کوئی منافق ہوتے ہیں، کوئی مخلص ہوتے ہیں. منافق ہوتے ہیں کوئی، دونوں کا انجام بتلایا. یہ سمجھایا منافق زبانی سامنے تو بڑی خوش آمد کرے گا، سامنے بڑی خوش آمد کرے گا، خدا کو گواہ بنائے گا، جناب ہمارے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، پس پشت بڑی محبت کرے گا، سمجھے گی نہیں؟ منافق کی نشانی بتائی، اور پھر اس کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کی نشانی بتائی، جو مخلص ہیں ان کا انجام بتلایا. وقت نہیں چونکہ اس پر کچھ بات ہو، زندگی ہو تو پھر اس پہ بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں مخلص مومن مسلمان بننے کی توفیق دے. اللہ کے ہاں اگر قیمتی مسلمان ہے تو مخلص ہے، جس میں اخلاص ہو، دنیا کہے جو چاہے کہتی رہے گی. ہمیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. یہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اللہ پاک سے فریاد ہے، دعا ہے، درخواست ہے کہ قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے. ہم تو کمزور لوگ ہیں، گنہگار ہیں، اگر کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے معاف کرے. ان باتوں پہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا آ جائیے نا جن بلا